Ja, Jonas Hallberg. Jonas Bonas, kan jag kalla för det? Ja, jag vet inte. Pussenussesötesnofsen. Lilla gosmumset, Jonas. Nej, jag vet inte riktigt. Du har inte något speciellt ärende? Putti-putti-putti-putti-putti-lumpe-puff. Jaha. Putti-putti-mussi-mulli-puff-nuff, Jonas.